श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध अध्याय नौ श्लोक 48। किं दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुधर सभा मय्ये कांतमतिर्नान्यन्मत्तो वांछति तत्त्ववित्। भगवान ठीक तो है, करुणा वरुणालय है, वृत्रासुर के प्रकोप पराक्रम प्रभाव से व्यथित देवताओं ने करुणा वरुणालय भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की स्तुति की। भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का उन्होंने दक्षता पूर्वक भक्ति भाव समन्वित हृदय से निरूपण किया। भगवान प्रमुदित हुए और उन्होंने कहा कि आप महान भावों ने जो मेरी स्तुति की है उसके अर्थ पर जो भी विचार करेंगे उन्हें अपने स्वरूप की स्फूर्ति होगी और मेरी भक्ति भी प्राप्त होगी। स्तुति में अपूर्वता भगवान ने देख ली, जैसा कि कल बताया गया शोध प्रबंध को तब उत्कृष्ट माना जाता है जब शैलीगत और विषयगत उसमें विलक्षणता हो। इसी प्रकार स्तुति तब उत्कृष्ट मानी जाती है जब उसमें जीव के स्वरूप का चित्रण हो, औपाधिक धरातल पर जीव की असमर्थता का वर्णन हो। स्तुति करने वाला अहंकार विहीन हो। जब जीव अहंकार से विहीन होता है तब जीवत्व के मार्जन का मार्ग प्रशस्त होता है। गाढ़ी नींद में अहमिचा प्रसुप्त अहम सो जाता है तो जीव शिवकल्प होकर शेष रहता है। भगवत तत्व से तादात्म्यपन्न होकर शेष रहता है, अपने वास्तव रूप परमात्मा के समाश्रित होकर शेष रहता है। जागरण और स्वप्न में अहमिति के चपेट में आकर जीव हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। इसीलिए दोहावली में तुलसीदास जी ने बताया, जीव शिव सम सुख शयन सपने कछु कर तूति जागे दीन मलिन पुनि प्रबल विषाद विभूति। सुखपूर्वक शयन करते समय सुषुप्ति दशा में जीव अज्ञान शेष रहने के कारण साक्षात शिव तो नहीं हो पाता है, लेकिन शिव कल्प हो जाता है। जीव शिव सम सुख शयन, लेकिन सपने कछु कर तूति, स्वप्नावस्था में जीवत्व की काली घटा छा जाती है। जागर दशा में दीनता मलिनता की पराकाष्ठा हो जाती है और विभूति के नाम पर प्रबल विषाद ही जीव के जीवन में शेष रहता है। उपाधि के संकोच के कारण यह विलक्षणता है। जागृत में जीव देहेंद्री प्राणांतःकरण में पूर्ण रूप से तादात्म्यपन्न रहता है। स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं। आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अंतःकरण भी अर्ध निद्रित होकर निद्रा दोष और वासना के वशीभूत होकर स्वप्न प्रपंच के रूप में परिणत हो जाता है। उपाधि में संकोच होने के कारण अभानात्मक वियोग होने के कारण जीव अपने ही स्वरूप के सन्निकट पहुंच जाता है। सुषुप्ति में प्राणों का भान भी विलुप्त हो जाता है। अंतःकरण के प्रसुप्त होने के कारण उसमें तादात्म्यपत्ति भी विगलित हो जाती है। सोपाधिक होने पर भी अपने वास्तव स्वरूप के बहुत सन्निकट पहुंच जाता है और अपने ही वास्तव स्वरूप के समाश्रित होकर ब्रह्मसूत्र भाष्य और भामति के अनुसार शेष रहता है। लोक में उपाधि की बहुत महिमा है। व्यावहारिक धरातल पर वो महिमा चरितार्थ भी है। जो जितना सविशेष होगा वो उतना पूजित होगा, लेकिन पारमार्थिक धरातल पर जो जितना निर्विशेष होगा उतना ही उसका उत्कर्ष होगा। तो स्वप्नावस्था में जो चमत्कृति है, मनोमय भावों और पदार्थों के द्वारा ही शीत उष्ण भूख प्यास आदि द्वंद्वों का शमन हो जाता है। उसका रहस्य उपाधि का संकोच, अपने स्वरूप के सन्निकट जीव का पहुंचना है। सुषुप्ति में तो सूक्ष्म शरीर का भी अभानात्मक वियोग हो जाता है। केवल शरीरद्वय का हेतु कारण शरीर विद्यमान रहता है। उसी में तादात्म्यपत्ति के कारण, अहमिति की निवृत्ति के कारण जीवों तक किसी प्रकार के द्वंद्व की पहुंच ही नहीं हो पाती। मनोविकार कामक क्रोधादि की भी पहुंच नहीं हो पाती। कदाचित अध्यास बीज उस अज्ञान से भी जीव पिंड छुड़ा ले, स्वरूपानुरूप बोध और स्थिति को प्राप्त कर ले, तब तो सर्वथा निर्द्वंद्व आश्रय विषय निरपेक्ष अद्वय बोध स्वरूप आनंद स्वरूप सद्रूप होकर ही जीव शेष रहे। भगवान ने देवताओं के द्वारा जो स्तुति की गई उसकी स्वयं प्रशंसा की कि जीव के स्वरूप का ख्यापक, दैन्य रस का अभिव्यंजक या स्तवन है और मेरे स्वरूप स्वभाव प्रभाव का वास्तव चित्रण भी है। भगवान के महत्व का जीवन में प्रकाश हो, अहम की निवृत्ति और दैन्य की स्फूर्ति हो, भगवत तत्व के प्रति ही सर्वतोभाविन प्रपत्ति हो, तो जीव के उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। 48वें श्लोक में भगवान ने कहा, किं दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुधार सभाः मय्येकान्तमतिर्नान्यन्मत्तो वांछति तत्त्ववित्। देव शिरोमणियो, मेरे प्रसन्न हो जाने पर, द्रवित हो जाने पर, वर देने के लिए उद्यत हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। ऐसा होने पर भी मेरे जो अनन्य भक्त प्रेमी हैं, तत्ववेत्ता हैं, मुझसे भी मेरे अतिरिक्त और किसी अन्य वस्तु को नहीं चाहते। राजा बलि ने वामन भगवान को पूछ दिया, प्रभो बताइए, दान का उत्कर्ष है या दानी का उत्कर्ष? शरीर का उत्कर्ष है या शरीरी का उत्कर्ष? देह का उत्कर्ष है या देही का उत्कर्ष? धन का उत्कर्ष है या धनी का उत्कर्ष? मेरे वैभव को आपने पग के द्वारा माप लिया, लेकिन जिसका वैभव मापा वह मैं तो अभी विद्यमान हूँ। सांगता सिद्धि के लिए मेरे मस्तक पर ही अपने चरण कमल को प्रतिष्ठित कर दीजिए। आखिर जो भी वैभव है वह शेष है, जीव शेष ही है। शेष की अपेक्षा शेषी का महत्व अधिक होता है। भगवान अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ऐश्वर्य की अपेक्षा ऐश्वर्यप्रद भगवान का ही महत्व अधिक सिद्ध होता है। भगवान से भी भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ चाहने योग्य नहीं है और भगवान को प्राप्त कर लेने पर जिन वस्तुओं को भगवान से भी नहीं चाहा वे वस्तुएं तो स्वतः मिल जाती हैं। छांदोग्य सूत्र के भाष्य में 8वें अध्याय के संदर्भ में यह तथ्य प्रकाशित किया गया। प्रायः लोग समझते हैं हम विरक्त होंगे तो घाटा होगा, सांसारिक वस्तुओं में अनुरक्त रहेंगे तो संसार की प्राप्ति होगी। मनोविज्ञान उनका बहुत दुर्बल है। हम विरक्त होंगे जिन जिन से वे हमारे प्रति अनुरक्त हो जाएंगे। पुरुष की छाया जैसे पुरुष का अनुगमन करती है, वैसे ही जिन जिन भोग्य पदार्थों से हम विरक्त होते जाते हैं वे भोग्य पदार्थ हमारा ही छाया के समान अनुगमन करते हैं। वह लोक पर जिसका आधिपत्य है वह भूलोक का आधिपति है ही, भले ही प्रत्यक्ष न दृष्टिगोचर हो। स्वलोक पर जिसका आधिपत्य है वह भूर्भुव, इन दोनों लोकों का आधिपति है ही। इसी प्रकार से सत्यलोक ब्रह्मा धाम, ब्रह्मा जी के धाम पर जिसका आधिपत्य है वह भूर भुव स्व महाजना तपह, इन लोकों का अधिपति है ही। प्राणमय कोष में जिसकी निष्ठा है अन्नमय कोष उसका अनुगमन करता ही है, अन्नमय कोष पर उसका अधिपत्य है ही, अन्नमय कोष से वह अतीत है ही। मनोमय कोष में जिसकी धारणा है वह अन्नमय प्राणमय का अधिपति है ही। विज्ञानमय कोष में जिसकी निष्ठा है वह अन्नमय प्राणमय मनोमय तीनों कोषों का अधिपति है ही। और आनंदमय कोष में जिसकी आस्था है वह अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय चारों कोषों का अधिपति है ही। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार आत्मा में ही जो अनुरक्त है, आत्मा स्थित है, किसी भी कोष में जिसकी तादात्म्यापत्ति नहीं है उसका अनुगमन अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोष करते ही हैं। इन पंच कोषों का आधिपत्य उसके जीवन में रहता ही है। सबका त्याग कर देंगे हृदय से तो सर्वाधिष्ठान हो जाएंगे, सर्वाधिष्ठान हो जाएंगे तो सर्वाधिपतित्व जीवन में प्रकाशित ही होगा। विरक्त घाटे में नहीं रहते, अनुरक्त घाटे में रहते। लेकिन संसारी व्यक्तियों की मति मारी गई। कबीरदास क्या कहते हैं, दुनिया बड़ी विचित्र है, चलती को गाड़ी कहता है, रेलगाड़ी, गाड़ी का अर्थ होता गड़ी हुई, स्थावर स्थिर, चलती का नाम गाड़ी कैसे, दुनिया पगली है, गड़ गई उसका नाम गाड़ी, जो चल रही है तो दुनिया की विचित्र भाषा है। कबीरदास ने चुटकी ली, चलती का नाम गाड़ी, रंगी का नाम नारंगी, संतरा को नारंगी कहते हैं, तो नारंगी का अर्थ होता है रंगहीन, उसका भी कोई रंग होता है या नहीं, दुनिया कैसी पगली है, रंगयुक्त का रंगी का नाम नारंगी रखती है, चलती का नाम गाड़ी रखती है, खोया को कह पाया को कह खोया, खोआ बनाते हैं ना दूध से, पा लिया ना सार मिल गया, लेकिन दुनिया कहती है खोया खो दिया, पाने को खोना कहती है, तो दुनिया की भाषा ही विचित्र है। जिसको पाना कहिए कहना चाहिए उसको तो कहती है खोया, चलती का नाम रखती है गाड़ी, रंगी का नाम रखती है नारंगी, दुनिया बड़ी विचित्र है। या भागे हैं विरक्त दीन दुनिया से रहित, अब जो अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वास्तव में वही तो अभागे। एक मैनपुरी जिला के अच्छे वकील थे, लगभग 54 साल पहले उन्नाव जिला में शुक्लागंज में ऋषि आश्रम में मैं ठहरा था, उन्होंने कहा कि आपकी प्रसिद्धि वेदांति के रूप में है, वकील तो ज़्यादा बोलते ही हैं। तो मैं सुन ही रहा था, बच्चा भी था, ये जो ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई है, पर्वत है, बाग बगीचे हैं, समुद्र है, विविध प्रकार के जलाशय हैं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि हैं। कितना निर्दय आप लोग हैं, हृदय विहीन है, नीरस हैं, इन सब को फीका मिथ्या कहकर पलायन करने वाले हैं। आखिर ईश्वर ने जो ये जलवा पैदा किया है, विभूतियाँ रची हैं, ये किसके लिए? सचमुच में आप लोग दया के पात्र हैं, वो हमसे कहते थे, क्योंकि आप इन सब से विरक्त हैं। हेलो, दया के पात्र अनुरक्त होते हैं या विरक्त? लक्ष्मी जी को जो नहीं चाहते थे वो विष्णु भगवान, चाहने वालों को जयमाला नहीं दी पहनाई, लक्ष्मी जी ने श्रीमन नारायण को जयमाला दी, क्योंकि वो लक्ष्मी जी से भी विरक्त थे। जिसमें हम आसक्त होंगे वो हमको चकमा देगा, अंगूठा दिखाएगा, पलायन करेगा। इसीलिए आपूर्यमाण मचलब प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंत यदवत तद्वत कामायम प्रविशंत सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। और गीता में यह भाव व्यक्त किया गया, इसी का अनुवाद तुलसीदास जी ने किया। जिन सरिता सागर महाजाही यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहिं बुलाये, धर्मशील पह जाहिं सुहाये। इसका अर्थ क्या हुआ? अनासक्त व्यक्ति घाटा में कहाँ रहता है? जिस जिसके प्रति हम अनासक्त होते जाएंगे उसके महात्म्य को समझकर, उस पर प्रभुत्व हमारा होता जाएगा, वो छाया के समान हमारा अनुगमन करेगा। जब पत्नी भी समझ लेती है कि पति मेरे चंगुल में फंस गए, आसक्ति की पराकाष्ठा हो गई, तो फिर पति बन जाती है, पत्नी ही पति बन जाती है। जब बच्चे मनोविज्ञान के बल पर समझते हैं कि पिता मुझ में आसक्त हो गए, तो पिता को पुत्र पुत्र बना लेता, फिर उनको कुछ गिनता ही नहीं। इसका मतलब जिससे हम अनासक्त होंगे उसके महात्म को समझकर, हीरे का महत्व ही नहीं जानता बच्चा तो उसे फेंक देगा, नहीं लेगा। सामान्य खिलौने का महत्व जानता है। किसी के महात्म का बोध हो फिर उससे हम विरक्त हों, उस विरक्ति के फलस्वरूप क्या होता है? उसका आधिपत्य हमको प्राप्त हो जाता है। सबसे आंख मीच लीजिए, नेति नेति, और कालांतर में सर्वम खलुदम ब्रह्म। नेति नेति के द्वारा जिन सबसे ऊपर उठे उन सब की ब्रह्मरूपता का निश्चय हो गया, तो जो कुछ त्यागा था उसके पद राग भी त्यक्त हो गया और स्वामित्व भी प्राप्त हो गया। घर को छोड़ेंगे तब तो तीर्थ यात्रा करेंगे नहीं, या घर में ही बने रहेंगे, तीर्थ यात्रा कहाँ से करेंगे? अब घर में ही बने रहेंगे तो यहाँ का लाभ कैसे उठाएंगे? अच्छा, जो घर में बैठे आजकल लाभ उठाते हैं भृगु जी के कारण, ये प्रसारण से, उनको ये समझना चाहिए कि उनके मूल में आप हैं ना। घर द्वार छोड़कर यहाँ सुन रहे हैं तब तो हम सुना रहे हैं, तब हम सुना रहे हैं तो उसका प्रसारण हो रहा है, तो आपके त्याग का लाभ उनको मिल रहा है या नहीं? यहाँ अगर केवल कमरा होता, सत्संग कक्ष होता, तो मैं किसको सुनाता? दरी को सुनाता। या कोई श्रोता ना होता तो मैं दूसरों को सुनाने के लिए केवल बकवास करता बोलता ना? तो आपके त्याग का फल उनको मिलता है या नहीं? घर बैठे आप कष्ट सहकर आते हैं, बैठते हैं, तब उसका फल क्या होता है कि हम आपको सुनाते हैं तो घर बैठे भी जो लाभ उठा रहे हैं, और ऐसे भी व्यक्ति हैं कि घर बैठे भी नहीं लाभ उठा सकते महत्व ही नहीं है, समय ही नहीं निकालते। तो एक व्यक्ति के त्याग का फल लाखों व्यक्ति प्राप्त करते हैं। देवराज इंद्र ने 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण किया, तप किया, भोग राग से दूर रहे, घर से भवन से सगे संबंधियों से दूर रहे, प्रजापत की सेवा में संलग्न रहे, लेकिन उनको जो भगवत तत्व का आत्म तत्व का विज्ञान प्राप्त हुआ, उससे कम परिश्रम में, कम तपस्या में, कम समय में देवता आज भी लाभ उठा रहे या नहीं। इसी प्रकार से एक व्यक्ति कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, उसको तो बहुत परिश्रम पड़ता, देवी देवता की आराधना तप। अब हमारे पांव सूज जाते हैं, हमको पता ही नहीं रहता कि पांव कहाँ रखे हैं, लिखते समय पढ़ते समय शरीर में रग रग में दर्द, ऐसे ही किए रहते 6-6 घंटे 5-5 घंटे। अब उतना जो तप होता है तो भगवान की कृपा होती है, उसमें जो ज्ञान विज्ञान ग्रंथ के माध्यम से मिलता है, जो उन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं भविष्य में करेंगे, लाखों व्यक्ति लाभ उठाएंगे या नहीं। एक वैज्ञानिक दिन रात संयम पूर्वक चिंतन करता है, दैव योग से वह कोई अनुसंधान करने में सफल होता है, भविष्य में लाखों करोड़ों अरबों व्यक्ति उससे लाभान्वित होते हैं। जिसने विद्युत का आविष्कार किया था उसे भी नहीं पता था कि विद्युत का कितना उपयोग होगा, लगभग 100 वर्षों तक तो विद्युत का उपयोग हो ही नहीं पाया उतना, आज विद्युत के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। तो उसको भी नहीं पता था कि विद्युत कितनी उपयोगिता होगी। अब दुरुपयोग करने वाले दुरुपयोग करते हैं वह बात अलग है, इसीलिए हमने कहा एक त्यागी होता है तो कम त्याग करने वाले भी लाखों व्यक्ति उसके त्याग का फल प्राप्त करते हैं। तुलसीदास जी भिक्षा मांग के पाते थे, कभी भूखे भी रह जाते थे, भिक्षा नहीं मिलती। उन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि रामायणी लोग करोड़ों रुपया कमाएंगे क्या क्या रामायण का उपयोग करोड़पति होने में कथावाचक करेंगे, कल्पना नहीं की होगी तुलसीदास जी ने। जिसकी रचना रामचरितमानस है उसके पास 10 रुपये भी नहीं थे, नहीं थे, लेकिन उस रामायण का ही भक्ति वाले लाभ उठाते हैं, गाने बजाने के रसिक लोग लाभ उठाते हैं, अर्थ लाभ उठाते हैं, संकट का निवारण होता है, अर्थार्थी लाभ उठाते हैं, एक एक रामायणी करोड़पति हो जाते हैं। भले ही रामायण का ज्ञान नहीं के बराबर हो, लेकिन तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की तो उससे लाखों व्यक्ति लाभान्वित होते हैं। तो भगवान ने कहा जिस पर मैं द्रवित हो जाऊं, लोक परलोक उसे दे दूं, लेकिन सबसे अच्छा पारखी है कि मेरे द्रवित होने पर भी, प्रमदित होने पर भी, वर देने के लिए उद्यत होने पर भी मुझसे भी मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, मेरी भक्ति ही चाहता है। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। बहुत ऊंची बात है, नास्तिक बोल रहे हैं या आस्तिक, भरत जी बोल रहे हैं ना, धर्म नहीं चाहिए, नास्तिकों को भी धर्म नहीं चाहिए, निर्वाण नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, तो मोक्ष के महत्व ही को नहीं जानते क्या चाहिए। लेकिन भरत जी बोल रहे धर्म न अर्थ न काम रच गति न चाहो निर्वाण, क्या चाहते हैं? भगवत चरणों में रति चाहते। कदाचित जन्म मरण का क्रम चलता ही रहे तो जिस जिस शरीर को प्राप्त हो उसमें भगवत चरणों में रति बनी रहे। इसका अर्थ क्या हुआ? पुरुषार्थ चतुष्टय से विरक्त परिलक्षित हो रहे पुरुषार्थ चतुष्टय के महत्व को जानने वाले भरत जी, उन्हीं के जीवन में धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। तो मुझसे मेरे अतिरिक्त कुछ भी मांगने योग्य नहीं है। तथापि जिनका धैर्य इतना ऊंचा नहीं होता वे मुझसे लौकिक पारलौकिक जो भी उत्कर्ष चाहते हैं या संकट का निवारण चाहते हैं उन पर भी मैं प्रमाणित होकर उनके होए योगक्षेम का वहन करता हूँ। अर्थ अर्थार्थी के बारे में मैंने कहा, सभी अनग हैं, उदार हैं, निष्पाप हैं सबके सब। भगवान से ही याचना करने की भावना सबके हृदय में नहीं होती ना। मंत्रियों के आगे पीछे घूमने वाले भगवान को क्या गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। सेठ साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए व्यक्ति, उनके लिए तो सेठ साहूकार ही सब कुछ है। इसका अर्थ क्या हुआ? सबके आकर्षण को विदीर्ण करके किसी से कुछ न चाहकर भगवान से ही चाहने वाला व्यक्ति, उसका धैर्य कितना ऊंचा होगा? सकाम होने पर भी कितना निष्काम होगा वह? सकाम व्यक्ति भी निष्काम होता है या नहीं? जांचिए जानक जीवन सो जही जांचत जाचकता जर जाए। इंद्र कुबेर वरुण आदि किसी का तिरस्कार न करता हुआ, किसी से कुछ न चाहता हुआ, अपने इष्ट देव से ही चाहने वाला, इसका मतलब हुआ अधिभूत अध्यात्म अधिदैव से पारंगत हो गया। तो भगवान का जो अर्थ भक्त होता है, अर्थार्थी भक्त होता है, वो भी कितना ऊंचा त्यागी होता है। इसलिए अनग होता है, पाप रहित होता है। भगवान का अस्तित्व माने और भगवान से ही कुछ चाहे वो भी अनग पाप रहित होता है, उदार होता है। कदर्य से कुछ न मांगने वाला उदार, कदर्य कंजूस से जो नहीं मांगता वो उदार है क्या? कंजूस तो कंजूस है ही, लेकिन उससे कुछ न चाहने वाला उदार है। लेकिन भगवान को ही आश्रय और भगवान को ही विषय बनाने वाले जिज्ञासु होते हैं। कमल कोक मधुकर खगनाना, तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी के लिए बहुत अच्छा उदाहरण, कमल कोक मधुकर खगनाना। पक्षी चिड़िया जिसको कहते हैं, पक्षी खग हर्षे सभी निशा अवसाना, प्रतीक्षा करते हैं कि अरुणोदय हो, रात्रि बीते, सूर्योदय हो, ताकि चारा चुगने का, दाना को देख पाने का अवसर प्राप्त हो। आश्रय तो लेते हैं, सूर्य का विषय बनाते हैं दाने को। कौन? खग पक्ष। निशा अवसाना, रात्रि बीतने की प्रतीक्षा करते हैं, सूर्य भगवान के उदय की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन सूर्य भगवान के उदित होने का लाभ क्या उठाते हैं? दाना चुगने में। बहुत बढ़िया। चकवा चकई को एक दूसरे का वियोग होता है, आर्त होते हैं। एक दूसरे से मिलने के लिए हम ये भी कह सकते हैं, जिज्ञासु होते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए एक नदी के इस पार तो एक नदी के उस पार, उनको भी प्रतीक्षा होती है रात्रिर्गमिष्यति, रात बीतेगी। सूर्य के वो भी भक्त होते हैं, लेकिन सूर्य के उदित हो जाने पर सूर्य से मिलने के लिए नहीं जाते, प्रेसी प्रियतम से, प्रियतम प्रेसी से मिलते हैं। एक वो भी है, कोक को भी सूर्योदय चाहिए, लेकिन आश्रय सूर्य का, विषय सूर्य नहीं। कमल कोक मधुकर खगनाना। अब मधुकर भौरा होता है, रात्रि बीतने की प्रतीक्षा करता है, विविध पुष्पों का पराग मकरंद के आस्वादन का भाव रहता है, आश्रय सूर्य का, विषय सूर्य नहीं। अब जिसके प्रति प्रीति है उसी के बंधन में निबद्ध है, प्रेम का पंथ निराला, प्रेम का पंथ मार्ग बहुत निराला होता है। कठिन काष्ठ के बेधन में जो रहता है मतवाला, कमल नाल का भूना बीधत वही भौरा काला। देखो प्रेम का पंथ निराला, काष्ठ को, कठिन काष्ठ बांस इत्यादि के भी को भी बीध डालने में जो समर्थ होता है बेचारा, वह भौरा भ्रमर कमल कोश में कहीं निबद्ध हो जाए, सूर्य अस्तंगत हो जाए, बंद हो जाए। अब देखिए वो चाहे तो कमल कोश को क्यों नहीं बींध डाले, बांस को बींध डालता है, बांसुरी जैसे छेद बना देता है, तो अत्यंत कोमल कमल कोश को विदीर्ण करके कष्ट से मुक्त हो सकता है। देखो प्रेम का पंथ निराला, कठिन काष्ठ के बेधन में जो रहता है मतवाला, कमल नाल का भूना बींधत वही भौरा काला। तो क्या अर्थ हुआ, उसको भी चाहिए क्या सूर्योदय, सूर्योदय से क्या होगा, कमल के कोष विकसित होंगे, कमल कोष में आबद्ध भंवरा कमल कोष के बाहर जाएगा, लेकिन सेवन फिर कमल का ही करेगा। तो हमने संकेत किया भगवान का आश्रय, अब भगवान को ही विषय बनाने वाले कौन होते हैं, जिज्ञासु भक्त, जिज्ञासु भक्त भगवान का ही आश्रय लेते हैं, भगवान को विषय बनाते हैं। और ज्ञानी, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, अपने से भिन्न का आश्रय लिया जाता है, अपने से भिन्न को विषय बनाया जाता है। आपातता ज्ञानी और नास्तिक का लक्षण एक जैसा होता है, नास्तिक ईश्वर को नहीं मानता, उनके महत्व को नहीं जानता, इसलिए न उनका आश्रय लेता है न उनको विषय बनाता है। ज्ञानी भगवान को केवल आत्मी ही नहीं अपितु साक्षात आत्मा स्वरूप भी जानता है, इसलिए न भगवान का आश्रय लेता न उनको विषय बनाता, आत्मत्वेन भगवान का चिंतन करता है। लेकिन ज्ञान हो जाने पर भी भक्ति का त्याग नहीं करता, जब तक जीवन तब तक ईश्वर, गुरु और ग्रंथ, गुरु गोविंद और ग्रंथ भेद का अध्याहार करके इनके प्रति व्यवहार करना चाहिए, द्वैत बुद्धि स्थापित करनी चाहिए। द्वैत के विगलित हो जाने पर भी गुरु गोविंद और ग्रंथ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए, भगवान के लिए ही भगवान में प्रीति हो, बहुत ऊंची बात है। भगवान को ही आश्रय बनावें, भगवान को ही विषय बनावें, इतना धैर्य ना हो। कल मैंने कहा भगवान के प्रभाव का ज्ञान होता है तो भगवान के ही अर्थ अर्थार्थी भक्त हो जाते हैं। भगवान के स्वभाव का ज्ञान होता है तो भगवान के जिज्ञासु भक्त हो जाते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, योगक्षेमं वहाम्यहम्। केवल भक्त ही नहीं, भक्त के आश्रित जो व्यक्ति हैं उनके भी योगक्षेम का भगवान निर्वाह करते हैं। प्रणत के कुटुंब का भी पालन करते हैं। प्राकृत राजा में भी यह स्वभाव परिलक्षित है। भगवान तो सबके अन्नदाता हैं, योगक्षेम के निर्वाहक हैं। उमा राम स्वभाव जिन जाना ताही भजन तज भावना आना। बहुत ऊंची बात है रामचरितमानस। लोग कहते हैं भजन में मन नहीं लगता। भगवान शिव क्या कहते हैं उमा जी को? भगवान के स्वभाव का जिनको परिज्ञान हो जाता है, भगवान के भजन के अतिरिक्त उनको कुछ सुहाता ही नहीं है। एक व्यक्ति हुआ जिसका मन भजन में नहीं लगता, एक व्यक्ति हुआ जिसका मन भाव में नहीं लगता। ताही भजन तज भावना आना, भजन को छोड़कर उनको कुछ भी रुचता नहीं, सुहाता नहीं। ये स्वभाव के परिज्ञान का फल है। भगवान के स्वरूप का भी ज्ञान होता है तो लक्षण साम्य से, वस्तु साम्य की दृष्टि से भगवान अंतरात्मा प्रत्येगात्मा ही सिद्ध होते हैं। और भगवान की रूप माधुरी, उनकी अभिव्यक्ति के अभिज्ञान, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार, जन्म कर्म चमे दिव्यम। इस प्रकार भगवान का जो श्री विग्रह है, विशुद्ध सत्वात्मिका माया विद्या, उसकी अभिव्यक्ति में तटस्थ निमित्त हेतु है। वास्तव में भगवान का ये जो विग्रह है उसका उपादान भी सच्चिदानंद तत्व ही है। कल परसों हमने उदाहरण दिया था, तुलसीदास जी ने बहुत उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत किया। जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जल में शीतलता अनागंतुक होती है, स्वनिष्ठ अनागंतुक शीतलता के बल पर जल क्या करता है, हिम का रूप धारण कर लेता है। शीतलता तो अनागंतुक है, प्रगल्भता शीतलता की वृद्धि में हेतु वायु इत्यादि है। इसी प्रकार से भगवत विग्रह की अभिव्यक्ति में तटस्थ हेतु विशुद्ध सत्वात्मिका माया को मानते हैं। भगवत विग्रह का उपादान, साक्षात उपादान परमात्म तत्व ही होता है। आकाश शरीरम ब्रह्मा, तैतृय उपनिषद। उपनिषदों में आया और भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अप्रोक्षानुभूति में बताया, तद्वत् देहोपि चिन्मयः, मिट्टी से बना हुआ घट मृणमय होता है, सुवर्ण से बना हुआ पात्र सुवर्णमय होता है, जल तरंग जलमय। इसी प्रकार से हमारा आपका शरीर भी चिन्मय है, लेकिन इसमें पंचभूतों का द्वार है, अविद्या काम कर्म का द्वार है। भगवान का भी श्री विग्रह चिन्मय है, हमारा भी श्री विग्रह चिन्मय ही है। तद्वत् देहोपि चिन्मयः, क्योंकि भगवान ही जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। लेकिन हमारा शरीर भी चिन्मय, भगवान का शरीर भी चिन्मय, दोनों चिन्मयता में क्या अंतर है? यहाँ द्वार के रूप में पंचभूत है, पंचभूतों के द्वार से भगवान हमारे शरीर के उपादान हैं, साक्षात नहीं। और भगवान श्री रामकृष्ण आदि का जो विग्रह है वो बिना पंचभूत के द्वार के, बिना अविद्या के, बिना काम के, बिना कर्म के। अगर वो कामना भी है तो अन्योन्याध्यास मूलक नहीं है, विशुद्ध सत्वात्मिका माया की वृत्ति रूपा कामना है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, इस प्रकार भगवान के श्री विग्रह के अद्भुत स्वरूप को, उनकी अभिव्यक्ति के प्रकार को जो समझता है वो भगवान का प्रेमी भक्त हो जाता है। इसीलिए कहा मैं प्रमुदित हो जाऊं, प्रसन्न हो जाऊं, किसी की आराधना से द्रवित हो जाऊं, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। फिर भी मेरे जो अनन्य प्रेमी हैं, मेरे स्वरूप के महत्व को, प्रभाव के महत्व को, स्वभाव के महत्व को जानने वाले हैं, मेरे अतिरिक्त और भी कुछ, मेरे अतिरिक्त मुझसे भी कुछ और नहीं चाहते। मैं मिल गया सब मिल गया, वो घाटे में रहते हैं ऐसा नहीं। भगवान ही मिल गए तो बहुत बढ़िया है। महाभारत में लक्ष्मी जी ने कहा है, श्रीमन नारायण मेरे आराध्य देव को छोड़कर उनको न चाहता हुआ जो मेरी उपासना करता है, स्वप्न में भी मैं उसे नहीं मिलता, मैं पतिव्रता हूँ। श्रीमन नारायण की आराधना करता है तो मैं उसका त्याग नहीं करती, मुझे ही चाहता है तो मैं कभी मिलती नहीं। आप कहेंगे पापी तापी को करोड़ों रुपये हैं, रुपये का नाम लक्ष्मी थोड़े है, ये तो प्रबल विषाद विभूति। विभूति माने बैंक बैलेंस, विभूति का अर्थ है बैंक बैलेंस, प्रबल विषाद। जितने अरबपति करोड़पति भगवान को भुला कर धन इकट्ठा करने वाले हैं, विभूति के नाम पर, बैंक बैलेंस के नाम पर, धन के नाम पर प्रबल विषाद ही बटोरे हुए हैं। हमको भ्रम है कि वो सुखी हैं, हमको भ्रम है कि वो सुखी हैं, बहुत दुखी होते हैं। एक बहुत विचित्र बात है, श्रीमद् भागवत की ही बात है, भगवान गरीब के, निर्धन के अधिक निकट हैं या धनी के? निर्धन में धन की कामना ना हो भगवान झटपट मिल जाएंगे, निर्धन में धन की कामना ना हो तो भगवान झटपट मिल जाएंगे। धनी को धन का त्याग करना पड़ेगा, धन की कामना का त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर भगवान मिलेंगे। तो उसके जीवन में पहले से ही त्याग है, धन है ही नहीं, केवल कामना। अच्छा एक विचित्र बात है, हम लोगों को भी लोग भिखारी मानते होंगे, बाबा लोग हैं भिखारी हैं, और एक सचमुच में भिखारी होता है, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है या नहीं? धन प्राप्ति का मार्ग छोड़कर हम लोग आए हैं, तो भिखारी होने पर भी शाम साह क्या? धन प्राप्ति का मार्ग छोड़कर हम आए हैं। जो भी संत महात्मा सचमुच में है, संत महात्मा है, वो धन की प्राप्ति का मार्ग छोड़ के आए हैं, और बाहर से भिखारी लगते हैं, भिक्षा मांग के जीवन यापन करते हैं। एक भिखारी भी भिखारी है, दोनों में अंतर है या नहीं? यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र गोपांगनाओं ने संत महात्माओं की वकालत की भगवान से, प्रभो एक बार भी निरावरण कर्ण कुहरों से अगर आपके चरितामृत का कोई पान कर लेता है, धन वैभव से भरपूर जीवन होने पर या धन वैभव प्राप्त करने की अद्भुत कला क्षमता होने पर भी सबको त्याग देता है। भाव यह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, जैसे विहंग पक्षी होते हैं जमा नहीं करते अनाज, चूहे वो थोड़े दाने दाने बिनकर पेट भरते हैं, माधुकर वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले ये कौन है गोपांगनाओं की दृष्टि में? आपकी कथा के मारे हुए एक बार भी आपकी दिव्य कथा का एक अंश भी निरावरण कर्ण कोहरों से हृदय में पहुंच जाए, यद अनुचरित लीला कर्ण भी पीयूष विप्र सकृत कहा गया, तो व्यक्ति धनी होने की क्षमता रहने पर भी, धन संपन्न होने पर भी क्या करता है? धन के मार्ग को छोड़कर विहंग वृत्ति से, माधुकर वृत्ति से दाने दाने चुनकर बिनकर जीवन यापन करता है। आपकी कथा उसको दीवाना बना देती है। बहुत भरत जी, जर भरत जी का चरित्र देखिए, भरपेट भोजन कहाँ मिलता, भाभी भी कष्ट देती थी, भाई भी खेती में लगा देता था, अंत में घर छोड़ना ही पड़ा। लेकिन भाई को भाभी को क्या पता, ये तो इतना प्रभावशाली रहा है, इसी के नाम पर भारत का नाम भारत। जिनके नाम पर भारत का नाम भारत था और चाहते तो फिर राजाधिराज हो सकते थे, अधिपति हो सकते थे ब्राह्मण होकर भी, लेकिन उन्होंने ऐसा बानक बनाया कि संसारी व्यक्तियों के मतलब के न रह जाए। तो बाहर से भरपेट रोटी न मिलने वाले का जीवन कितना उन्नत, रहुगण राजा भी उनके चरणों में नतमस्तक हुआ या नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, भगवान को चाहने वाला व्यक्ति भव से विरक्त रहने पर भी भव को तो प्राप्त कर ही लेता है, लेकिन केवल भव में उलझने वाला व्यक्ति अगर भगवान से ही भव को चाहे तो कुछ समय के लिए भटक जाता है, अटक जाता है। लेकिन चारों आर्थ अर्थार्थी भी अंत में भगवान के स्वभाव का जब उनको परिचय होता है तो पश्चाताप करते हैं, हाय मैंने मांगा तो क्या मांगना, बड़ी विचित्र बात। प्रहलाद जी के सिर पर सीधे निरावरण हस्तारविंद रख दिया भगवान सिंह ने, और ध्रुव जी के कपोल को सीधे करकमल से नहीं छुआ, बीच में शंख ले लिया, सावरण स्पर्श किया, शब्द ब्रह्म को अभिव्यक्त करने वाला शंख ध्रुव जी के कपोल पर सीधे भगवान ने हाथ नहीं रखा, क्या किया, शंख को बीच में रख, शंख छुआ दिया। शंख भी दिव्य ही है, क्योंकि धन की कामना से अपित विमाता के बागवाणों से विद्ध होकर आर्त भी थे, अर्थार्थी भी थे ध्रुव जी, भगवान के लाडले प्यारे आज भी ध्रुव लोक में हैं। ध्रुव तारा उनका आदिभौतिक स्वरूप है, उनके धाम का वो स्वरूप है, सप्तरियों सप्तर्षियों से भी उपचार ऊपर उनका स्थान है ध्रुव लोक। लेकिन आखिर आर्त अर्थार्थी होने पर भी भगवान के लाडले प्यारे हुए प्रहलाद जी ने कहा कोई हम व्यापारी हैं, कि आपकी भक्ति करेंगे तो आप क्या देंगे, निसर्ग सिद्ध प्रीति के आप विषय हैं। तो भगवान के जो आर्त अर्थार्थी भक्त होते हैं वे भी भगवान के स्वभाव का जब उनको परिज्ञान होता है तब वे विरक्त हो जाते हैं। प्रथम कछुक वासना रही, क्योंकि भगवान जाँचिय जानक जीवन सो जही जाँचत जाचकता जर जाए, इतना देते हैं कि देते देते सब कुछ दे डालते हैं, कण भर मांगने वाले को मन भर देते हैं, फिर भी भगवान का मन नहीं भरता, तो अर्थ अर्थार्थी पर भी अपने जीवन को न्योछावर कर देते हैं। बेके तो बिक जाऊं, फिर ज्ञानी कितना प्यारा होगा, जिज्ञास कितना भगवान को प्यारा होगा, या तो कई मुतिका न्याय से सिद्ध है। 49 न वेद कृपण श्रेय आत्मनो गुण वस्तु तस्यता निच्छतो यच्छेद यदि सोपि तथा विधः। संसार में कृपण कौन है? दो प्रकार के कृपण होते हैं, एक देने में कंजूस कदर्य कृपण, वो तो समझते ही हैं सब, देने में कंजूस, एक लेने में कंजूस। इधर ध्यान कम जाता है, देने में कंजूस। बुरा न मानो, होली है प्राय, जो राजस्थान के सेठ होते हैं बहुत श्रद्धा उलेरते हैं तो 11,000 शंकराचार्य के पादुका पे चढ़ा देते हैं। और बीटो पावर का प्रयोग करते हैं तब। देवघर आदि में हम लोग देखते हैं और भी जहाँ राजस्थानियों से पाला पड़ता, प्राय या तो उनसे दम्भी धन ले सकते हैं या व्यापारी धन ले सकते हैं, वो आस्था पूर्वक विवेक पूर्वक तो उनके विशेषाधिकार का प्रयोग करके 11,000 बहुत से बहुत दे सकते। और छत्तीसगढ़ में तो राजस्थानी सामान्य लोग 1,00,000-1,25,00,000 एक दिन में पादुका पर, एक दिन के कार्यक्रम में 1,25,00,000-1,00,000 चढ़ा देते। अब उनको अगर सुना दो राजस्थानियों को तो हार्ट अटैक हो जाए। छत्तीसगढ़ गरीब प्रांत है, वहाँ 1,00,000 पादुका पर चढ़ा देते हैं, वो लोग तो 4 वर्ष में चढ़ाएंगे। क्या मतलब? देने में कंजूस, ये तो सब जानते हैं। बम्बई में चातुर्मास किया पूर्वाचार्य जी से पढ़ने के लोभ में, वो पद पर थे, मैं पद पर नहीं था। एक ब्राह्मण को सेठों ने नियुक्त किया, भंडार घर का दायित्व दिया। वो ब्राह्मण पहले दिन मैंने देखा कि जब वो नमक परोस रहा था ब्राह्मण, उसका हाथ यूं यूं कांप रहा था ऐसे ऐसे, तो हमको हुआ कि रोग है कोई, तो हमने पूछा इनको क्या रोग है, नमक गिर नहीं रहा था उसके हाथ से ऐसे, तो बोला नहीं ये तो बहुत स्वस्थ है। तो हमने समझ लिया कि कंजूस है, धन था भंडार घर सेठों का, परोसने वाला ब्राह्मण नमक परोसने में, और रामचैतन मेरे पास थे वो भी बैठ गए थे भोजन में, 2 रोटी से ज़्यादा किसी को दी नहीं। हमने कहा भले आदमी 2 महीने कैसे काटेंगे, होटल में जाके भोजन करेंगे, क्या करेंगे, ये तो मार देगा ब्राह्मण भूखा। उन सेठों ने जानबूझ के ऐसे कंजूस को रखा था कि उनको नमक भी न दे सके, भरपेट भोजन कौन देगा। तब हमने सोचा कि 2 महीने काटना है, अब वृंदावन थोड़े भगेंगे फिर पढ़ने के लिए आए, तो रामचैतन से कहा कि तुम परोस लिया करो और अपने लिए भी भरपेट भोजन रख लो, बाद में पाना, नहीं तो भूखे मरेंगे, पढ़ेंगे क्या चक्कर आएगा। हमने सोचा ऐसे भी कंजूस होते हैं, नमक भी दूसरे का दिया हुआ नमक भी परोसने में इस ब्राह्मण का हाथ कांपता था, कदाचित उसके घर कोई पहुंच जाता तो लाठी मारता। देने में कंजूस तो समझ गए ना, मक्खी चूस, और लेने में कंजूस हम सब हैं, एक और भगवान है एक और भव है। भगवान को छोड़कर भव को चाहने वाले लेने में कंजूस हैं या नहीं? देने में कंजूस भी होते हैं, 50-60-70% होते हैं, मानो 90% देने में कंजूस होते हैं, तो 99% लेने में कंजूस होते हैं। एक और भगवान है एक और भव है। वृंदावन की बात है, एक सेठ जी आए, एक महात्मा को प्रणाम करने लग गए। महाराज प्रणाम प्रणाम प्रणाम, क्या बार बार प्रणाम करते हो? महाराज आप त्यागी हैं, तपस्वी हैं, आपके आगे मत्था न टेकूं तो? जो मालूम पड़ जाता ना सेठों को कि ये रुपया नहीं छूते न लेते हैं, उनको बहुत प्रणाम करते, इनसे कोई खतरा नहीं। तो महात्मा भी विचित्र थे, सच्ची घटना। उन्होंने कहा सेठ, सेठ जी ने चार बार सर जगाया था, झुकाया, तो संत ने 10 बार सिर झुकाया। सेठ जी नमस्कार, सेठ जी नमस्कार। अरे महाराज ये क्या करते हो? मैं ठीक कर रहा हूँ। अरे महाराज आप ब्राह्मण हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, तुम्हारा चरण नहीं छू रहा, लेकिन नमस्कार सेठ जी नमस्कार, क्या बात है? सुनो, तुमने मुझे क्यों प्रणाम किया? महाराज त्यागी हैं आप। त्यागी बड़ा होता है या महात्यागी? मैं त्यागी हूँ, तुम महात्यागी हो। अरे महाराज ये क्या कह रहे? छोटी वस्तु का त्याग करने वाला त्यागी, बड़ी वस्तु का त्याग करने वाला महात्यागी। हमने तो दुख देने वाली दुनिया का त्याग किया है, हमने भोग का त्याग किया है जिसके गर्भ से रोग निकलते हैं, तुमने तो भगवान का त्याग किया है। मैं त्यागी तो महात्यागी, महात्यागी प्रणाम, महात्यागी नमस्कार। तो देने में कंजूस, अब अपना हृदय टटोलना चाहिए कि हम लोग लेने में कंजूस हैं या नहीं। क्या बाह्य स्पर्श स्वशक्त आत्मा बिंदत्यात्मन यत् सुखम सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय अश्नुते। इसका मतलब क्या है? बाह्य स्पर्श स्वशक्त आत्मा, भोग से विरक्त होंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। यही बहुत समय हो गया। जो जगत को सत्य समझता है, बाह्य विषयों को सत्य समझता है, वो ना समझ है, अपने वास्तविक श्रेय को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं है, इसीलिए वह भगवान से भी मुझसे भी विषय ही चाहता है, भव ही चाहता है। अगर कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे दे तो भी ना समझ ही है। बहुत बढ़िया। उपनिषदों में इंद्र का प्रतर्दन का संवाद है, समय हो गया है इसलिए कथा नहीं सुनाएंगे, एक अंश। एक राजा मर्त्यलोक का बहुत प्रतापी था, मर्त्यलोक में उसके सामने युद्ध में पराक्रम में कोई टिकने वाला नहीं था, इतना महत्वाकांक्षी था। उसने सोचा देवराज इंद्र पे ही धावा बोल दूं, देवराज इंद्र को विजय पर विजय प्राप्त कर लूंगा तो त्रिभुवन में मेरा यश छा जाएगा। देवराज इंद्र तक उसकी गति थी, इंद्रलोक तक गति थी, वहां पहुंच गया। देवराज इंद्र मुस्कुराए, इतना महत्वाकांक्षी है, इतना मनोबल है कि मेरे पास ही लड़ने आ गया, अब इस मनुष्य से मैं क्या लड़ूं? देवराज ने कहा ठीक है, मुझसे तो क्या लड़ोगे, कुछ चाहते हो तो मुझसे मांग लो। राजा की बुद्धि विकसित हो गई, ठीक ही है, मैंने क्या मूर्खता की, देवराज इंद्र से लड़ने के लिए आ गया भिड़ने के, मैं देवराज इंद्र को पराजित करके अपने को ही तो पराजित करूंगा ना, क्या कोई छोटा मोटा गुरु आके मुझे शास्त्रार्थ की चुनौती देकर पराजित करने का तो जगत गुरु का पद है ना, अपने को पराजित करेगा या नहीं? कोई शंकराचार्य को गाली देकर हिंदू अपने को गाली देगा या नहीं, वो बचेगा क्या? क्या ये तो पद है ना, गौरव का पद है, गुरु का पद है, इसको तिरस्कृत करने वाला कभी भी आदर प्राप्त कर सकेगा त्रिभुवन में? तो देवराज इंद्र ने कहा तुम्हारे मनोबल को, तुम्हारी महत्वाकांक्षी को, तुम्हारे पराक्रम के उन्माद को देखकर मैं प्रसन्न हूँ, बोलो बोलो क्या चाहिए? राजा ने सोचा मूर्खता होगी, कुछ मांग लूँगा अपनी बुद्धि से, जो हिततम हो वह बताइए, मुझे अपने हित का ज्ञान नहीं। द गोल्डन टच 8वीं कक्षा में पाठ्यपुस्तक में एक अंग्रेजी में देखता, द गोल्डन टच, एक ने यक्ष को सिद्ध किया, यक्ष ने कहा वर मांग, जिसको मैं छूऊं वो सोना हो जाए। उसने कहा ये मस्त, पत्नी को छुआ पत्नी सोना, किवार को छुआ किवार सोना, बेटी को छुआ बेटी सोना, चावल को छुआ चावल सोना, दाल को छुआ दाल सोना, मरो सोना लेकर। क्या अपनी बुद्धि क्या हो गई, व्याधि बन गई या नहीं? उस पतरदन ने कहा नहीं नहीं, आप हमारे हित को जानते हैं, जो हिततम तत्व उसका उपदेश कीजिए। वो देवराज इंद्र तत्वज्ञ, उन्होंने कहा मैं ही हूँ, अर्थात लक्षार्थ भूत आत्मा ही हिततम है, वही चाहिए मुझे। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति लेने में कदरी है, कंजूस है, भगवान के अलावा भव को चाहता है, 1-2 लाख रुपए पर ही संतुष्ट होने वाला है, अब उसके मनोरथ को जो पूर्ण कर देता है वो भी गया गुजर आदमी। सचमुच में तो मुझसे भी मेरे अतिरिक्त कुछ चाहने योग्य नहीं है, अतः वरणीय है तो एकमात्र भगवान ही, रमणीय है तो एकमात्र भगवान ही, कमनीय है तो एकमात्र भगवान ही, भजनीय है तो एकमात्र भगवान ही।